zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 czerwca. Minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w nim o spotkaniu prezydenta z ambasadorami, zmiana miejsca najbliższej konwencji PiS-u i nagrody festiwalu Dwa Teatry. Silne przedsiębiorstwa i ich pozycja międzynarodowa wymagają stałego wsparcia polskiej dyplomacji, powiedział prezydent Andrzej Duda. Skierował te słowo do ambasadorów podczas dorocznej narady organizowanej przez resort dyplomacji. Wyraził nadzieję, że nasze firmy wezmą aktywny udział w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny. Andrzej Duda podkreślał w Pałacu Prezydenckim, że Polska musi być w gronie państw odpowiedzialnych za powojenne inwestycje na Ukrainie. Nasze placówki dyplomatyczne powinny natomiast wspierać te działania. Nasi przedsiębiorcy mają rozbudowane sieci kontaktów wśród Ukraińców, mają know-how, a bliskość kulturowa sprawia, że możemy być naturalnym partnerem dla Ukrainy w procesie odbudowy. Prezydent wyraził nadzieję, że aparat państwowy za granicą będzie też aktywnie wspierać polski biznes, szukający nowych rynków zbytu na swoje usługi. U nas przywódcy państw z nazwy wymieniają firmy, których interesów ochrony żądają w Polsce. Musimy robić to samo. Nikt tego za nas nie zrobi. Podczas spotkania z ambasadorami Andrzej Duda mówił również o polityce energetycznej, sojuszach międzynarodowych, a także gospodarczych. Michał Fedusio, Polskie Radio. Nowy szef sztabu wyborczego PiS-u zapowiedział, że na zaproszenie mieszkańców Dolnego Śląska zmieniona została formuła i miejsce sobotniego wydarzenia ugrupowania. Konwencja PiS-u zaplanowana była pierwotnie w Łodzi. Prawo i Sprawiedliwość zawsze jest blisko ludzkich spraw i blisko problemów Polaków. Dlatego, odpowiadając na zaproszenie mieszkańców Dolnego Śląska, sztab postanowił o zmianie formuły i miejsca naszego sobotniego wydarzenia, dodał na Twitterze Joachim Brudziński. Rosyjski agresor znęca się nad cywilami na okupowanych terytoriach Ukrainy, mówi Ukrainka, której udało się uciec z zajętej przez Rosjan części obwodu chersońskiego. Kobieta opowiedziała o torturach, grabieżach, rewizjach i kontrolach filtracyjnych. Po przedostaniu się do Polski zgłosiła się jako świadek rosyjskich zbrodni wojennych. Kobieta pochodzi z miasteczka Choła-Pristań nad Dnieprem. Po tym, co widziała, apeluje do swoich rodaków, aby składali zeznania, które pomogą postawić przed sądem rosyjskich zbrodniarzy. Zwracam się do Ukraińców, którzy wyjeżdżają z okupowanych terenów. Nie milczcie, składajcie świadectwa. Świat musi poznać to zezwierzęcenie, z jakim Rosja traktuje nasz naród, jak oni znęcają się nad nami, jak katują naszych mężczyzn. Nie milczcie, świat musi o tym wiedzieć. Larysa widziała, jak Rosjanie dokonują grabieży, deportują jej sąsiadów, torturują mężczyzn i przetrzymują całe rodziny w obozach filtracyjnych. Gdy 6 czerwca agresor wysadził tamę w Nowej Kachowce, jej rodzinne miasteczko całkowicie zalała woda. Wykorzystała tę sytuację i przez punkt filtracyjny przedostała się do Rosji, a stamtąd na Łotwę i do Polski. Jak podkreśliła w rozmowie z Polskim Radiem, uciekła z piekła i zrobi wszystko, aby sprawcy zła zostali ukarani. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Policjanci zatrzymali członków międzynarodowej grupy przestępczej, która przemyciła do Polski 5,5 tony narkotyków. 7 osób usłyszało zarzuty. Do zatrzymań doszło w województwach podkarpackim, śląskim i mazowieckim, mówi rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Iwona Jurkiewicz. Według śledczych niektórzy z podejrzanych mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców śląskich, rzeszowskich i warszawskich klubów sportowych. Członkowie gangu działali też na terenie Niemiec, Hiszpanii i Ekwadoru. Jednego z nich zatrzymano na lotnisku we Frankfurcie nad Menem, dwóch innych w Hiszpanii zostaną wydani Polsce. Rozdano nagrody 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. A w Zamościu dobiega końca gala, podczas której ogłoszono laureatów. Łączymy się z Pawłem Turskim, który jest w centrum wydarzeń w Zamościu. Pawle, zdradź nam, kto został nagrodzony. Laureatów jest tak wielu, że pozwolą Państwo, że powiem o najważniejszych nagrodach. Najlepszym słuchowiskiem zostało postmortem historia Zofii Dwornik w reżyserii Mikołaja Częsnego. To niesamowita opowieść, bowiem bohaterowie spotykają się w niezrealizowanym pomyśle na scenariusz filmu Andrzeja Wajdy, pomyśle autorstwa Hanny Kral. Tak za docenienie dzieła Grand Prix odziękował reżyser Mikołaj Szczęsny. Przede wszystkim czujemy ogromną wdzięczność i radość z tej nagrody. Jest to po prostu fantastyczne ukoronowanie naszej pracy. Jest to w dużych emocjach bardzo i bardzo jest to przejmujące, bo też robienie tego słuchowiska było jakimś takim istotnym wydarzeniem. Jeśli chodzi o Grand Prix Teatru Telewizji, to otrzymał jest tę nagrodę spektakl Judasz Iskariotów reżyserii Igora Gorzkowskiego. To dzieło trudne i gorzkie, ale co najważniejsze skłaniające do refleksji. A co więcej, my je zrealizowaliśmy tutaj w Zamościu, zdradza reżyser Igor Gorzkowski. powstał tutaj, w Zamościu, w kazamacie. No przyznam, że ja dosyć dobrze znam Zamość. Robiłem tu kiedyś spektakl, więc też wiedziałem, że jest tutaj zaplecze ludzi. Mamy sporo scen zbiorowych i że będą tutaj osoby, które będą chciały wziąć udział w tym projekcie. I rzeczywiście to okazało się takie inspirujące. Przyznanie Grand Prix to nie koniec festiwalowych emocji. Obecnie w Zamojskim Domu Kultury są przyznawane kolejne nagrody, m.in. dla aktorów drugoplanowych. Niestety ta część wydarzenia nie jest już transmitowana w TVP Kultura, ale spokojnie opowiem o tym Państwu jeszcze dziś na antenie Trójki. Proszę słuchać po 22.30 naszej anteny. Z Zamościa Paweł Turski, dziękuję za relację. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Kibice kolarstwa w Polsce nie mogli się już doczekać prezentacji trasy 80. edycji Tour de Pologne. Narodowy wyścig kolarski prowadzi przez Wielkopolskę, Dolny Śląsk i Górny Śląsk, a zakończy się w stolicy Małopolski w Krakowie. W sumie 1130 km, 3 etapy górskie, 3 płaskie dla sprinterów i jazda indywidualna na czas. Coś dla snakoszy. Wyjątkowe odcinki wymienia Marek Rutkiewicz, 17-krotny uczestnik wyścigu dookoła Polski. Orlinek, który już 20 lat temu był na trasie Tour de Pologne, bardzo widowiskowy podjazd, i będziemy mieli również w Dusznikach Zdrój pod Jambrozową Polanę na metę podjazd, także dwa etapy naprawdę bardzo ciekawie się zapowiadają. No, wszystkie 7 zapowiada się fantastycznie. Tour de Pologne ruszy 29 sierpnia z Poznania, a zakończy się 4 sierpnia. 29 lipca, przepraszam, z Poznania, zakończy się 4 sierpnia. Polskie Radio objęło patronatem ten wyścig. 370 zawodniczek i zawodników będzie liczyła reprezentacja Polski na Igrzyskach Europejskich. W składzie biało-czerwonych znalazło się wielu olimpijczyków, medalistów Igrzysk, a także medalistów Mistrzostw Świata i Europy. Nasi zawodnicy walczyć będą w 29 dyscyplinach, w tym w szalenie popularnej koszykówce 3x3. Dzisiaj w Krakowie odbyło się ślubowanie pierwszej grupy naszych sportowców. Wśród nich była nasza reprezentacja właśnie w koszykówce 3x3, która chce powalczyć o medale, nie ukrywał Szymon Rduch. Cieszymy się, że właśnie w końcu mamy to u siebie. No, Mistrzostwa Świata w Wiedniu pokazały, ile Polaków do nas przyjechało i 5 tysięcy ludzi to i tak za mało. Ta koszykówka ciągle się rozrasta. Ja się cieszę, że jest ogólnie dostępna i oby więcej tak po prostu szczytnych imprez i będziemy walczyć o to, żeby wywieźć stąd jakiś medal. W fazie grupowej turnieju Polacy zagrają z Niemcami, Estonią i Serbią. Polacy zaczną rywalizację już w środę. Do kraju po kilkudniowym odpoczynku wróciła Iga Świątek, która kilka dni temu w Paryżu cieszyła się ze zdobycia 4. tytułu wielkoszlemowego. Rozumiem, że kibice chcieliby może oglądać bardziej spektakularny futbol. Ja uważam, że my mamy potencjał, żeby taki futbol grać, ale z dnia na dzień to się nie dzieje. Bo miałam okazję odpocząć. Skorzystałam trochę z zaproszenia do Akademii Rafa Nadala i zostałam kilka dni na Majorce, więc myślę, że to był bardzo dobry pomysł, bo no, na pewno łatwiej się odpoczywa w ogóle na wyspie, w otoczeniu wody, niż w domu. A przemówił też Wojciech Szczęsny, który wraz z reprezentacją Polski przybył już do Kiszyniowa. Przypomnę, jutro mecz o punkty do kwalifikacji do Euro 2024. O 20.45 zagramy z Mołdawią. Wtorek początkowo wszędzie słoneczny, w drugiej połowie dnia może się chmurzyć. Miejscami głównie w zachodniej połowie kraju i na wschodzie przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 25 stopni na wschodzie do 31 na zachodzie. Nad morzem od 20 do 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, Magdalena Drochomilecka. Witam bardzo serdecznie Państwa i witam także gości, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do dzisiejszego programu. W studiu profesor Andrzej Przyłębski, dyrektor Instytutu De Republika. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze. Profesor Tomasz Grzegorz Grosse, politolog, socjolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie. I łączymy się z panem Jackiem Sariuszem Wolskim, posłem do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry z Brukseli, witam. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I od spraw, powiedzmy, europejskich, czy też pomysłów europejskich, które w bezpośredni sposób oczywiście nas dotyczą, chciałam zacząć. I może pytanie w takim razie do pana posła do Brukseli. Obowiązkowa solidarność, czyli no mówiąc krótko, przymusowa relokacja. Prosiłabym o komentarz i o to, w jaki sposób jest to komentowane na brukselskich korytarzach. Jest właściwie, można byłoby powiedzieć, w zasadzie taki jednorodny sprzeciw w Polsce. Trochę inaczej wygląda to, nawet jeśli chodzi o europarlamentarzystów opozycji właśnie w Brukseli. Jakie są jakby możliwości pana posła zdaniem, i także do panów będzie to pytanie, i szanse, że nasz zdecydowany sprzeciw, a także protest Węgier może przynieść oczekiwany skutek, czyli wstrzymanie tego procesu? Może zacznę od sprawy terminologicznej. Nie kopiujmy brukselskiego żargonu i nie używajmy sformułowania obowiązkowa solidarność. Bo my Polacy dobrze wiemy, że solidarność może być tylko dobrowolna i tak, serca płynąca, a nie może być obowiązkowa. Tak, zgadzam się, panie profesorze, ja to celowo, tak, celowo użyłam, mówiąc o przymusowej relokacji. Tak, albo, tak. Że nasza reakcja na wojnę na Ukrainie była obowiązkowa solidarność. Oczywiście, więc że to jest, tak. To jest wielkie fałszerstwo już w sensie znaczeniowym, lingwistycznym, językowym, które tutaj popełnia Bruksela. No to jest powrót do starego pomysłu jeszcze komisarza Avramopoulosa w poprzednim składzie komisji, kiedy za jednego nieprzyjętego imigranta mieliśmy płacić 250 tysięcy, ćwierć miliona euro, 250 tysięcy euro. Kiedy go zapytałem, skąd ta liczba, powiedział, że z sufitu. Że od tak sobie to wymyślili. Okazuje się, że ci imigranci, bo to jest kolejne terminologiczne wyjaśnienie, to są imigranci, to nie są uchodźcy. Uchodźcy, jak jedyna w prawie międzynarodowym obowiązująca definicja jest w konwencji wiedeńskiej, która mówi, że uchodźcą jest ktoś, kto ucieka od zagrożenia typu wojna, nie tylko, i postawi stopę na ziemi pierwszego kraju. W kolejnym kraju już nie jest uchodźcą, znaczy bezpiecznego kraju. W związku z czym 98% danych według Frontexu z południa Afryka, Bliski Wschód, to nie są uchodźcy, to są imigranci. Co do imigrantów, traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi w artykule 79 ustęp 5 decydowanie o imigracji ekonomicznej, bo poza uchodźcami cała reszta to są ludzie, którzy z przyczyn ekonomicznych podróżują czy uciekają, albo są przedmiotem handlu, co jest notabene kryminalne. To 98% tego strumienia z południa to są imigranci. W związku z czym nie jest rolą Brukseli decydowanie czegokolwiek w tej materii, w związku z czym decyzje podejmowane w tej materii poprzednio, jak i teraz, są nielegalne i gwałtują traktat. Chociaż kiedy wnieśliśmy wtedy, my Polska i Węgry, sprawę do TSUE, to TSUE zinterpretował to, znaczy przegraliśmy, krótko mówiąc, ponieważ TSUE też gwałci traktaty. O dziwo, czy nie o dziwo, nie jedyny taki przypadek w sprawie sądownictwa dostaną. Także tyle wyjaśnienia, co jest czym. Wrócono do tego, ponieważ jest coraz wyraźniejsze, że ta fala migracji wywołana Willkommen Politik pani kanclerz Merkel, która tą decyzją notabene pogwałciła pogwałciła rozporządzenie dublińskie, ale również prawo niemieckie, nie zamierza pracować. 60% w ogóle nie zamierza, według danych niemieckich 20% drugich, kolejne 20% zamierza ewentualnie podejmować pracę wyrywkową. Czyli generalnie biorąc, to nie są pracownicy. Niemiecka gospodarka jest w tej chwili w fazie stagnacji i kryzysu. Nie będę tłumaczył dlaczego, ale generalnie biorąc, to jest... Sami sobie ten los gotowali, tak wiążąc się, jak się związali z Rosją, a za chwilę to samo będzie można powiedzieć o Chinach. W związku z tym chcą się pozbyć nadwyżki. Przede wszystkim Niemcy, nie tylko Niemcy, również te kraje zachodniej Europy bogate, do których ci tak zwani uchodźcy, a de facto imigranci, i to nielegalnie notabene, trafili. No i wrócił stary pomysł, żeby to nieszczęście rozsmarować równo po wszystkich krajach unijnych, żeby się nim, w cudzysłowie, solidarnie tak podzielić. Ale ta próba już przecież była i ona była nieudana, prawda? Ona była nieudana, dlatego, bo to były środki podjęte w całej konstrukcji prawnej wtedy tej próby. To nie zadziałało i było ograniczone w czasie. Czyli jak gdyby sprawa sama umarła na zasadzie wygaśnięcia terminu. Mm-hmm. Teraz chcą wprowadzić coś, co byłoby trwałym rozwiązaniem. I tutaj uwaga, nie chodzi o tysiące, chodzi o precedens. Jeżeli dzisiaj zgodzimy się na tysiące, to jutro to mogą być miliony. Także tutaj jest bitwa nie o te bo te liczby nie są aż takie wysokie. Ale chodzi o to, ale to jest początek drogi, to jest otwarcie drzwi, tak? To jest początek drogi i w zasadzie ustanowienie nowej, nietraktatowej czy przeciwtraktatowej kompetencji w dziedzinie migracji. A pomysł jest taki, i to jest pomysł lewicowo-liberalnych rządów Europy Zachodniej, żeby masowo sprowadzać imigrantów do pracy i żeby o tym decydowała Unia, czy tutaj kondominium niemiecko-francuskie plus akolici i żeby w cudzysłowie znowu uszczęśliwiać innych, w tym tych, którzy są niechętni, sprzeciwni czy niepokorni, albo tych, którzy w zasadzie tego, co potem może nastąpić, by nie chcieli, ale dzisiaj są ślepi, albo są przymuszeni do powiedzenia tak. Tak jak według doniesień to się podobno wydarzyło w przypadku Włoch. Podobno rząd włoski nie chciałby się zgodzić na to rozporządzenie, ale mu zagrożono, że będzie nadal wstrzymywana kolejna 19 miliardowa euro transza ichniego, włoskiego KPO. No i się zgodzili po to, żeby odblokować sobie pieniądze, czyli ten sam chwyt i presję. Ten i sam proceder, co w stosunku do nas. Jak u nas w sprawie sądownictwa. I jeśli pan poseł pozwoli, to proszę może bardzo. Pana profesora Przyłębskiego o komentarz do tej samej sprawy, jak bardzo słusznie pan poseł tutaj wyłuszczył, ja to zresztą celowo tak powiedziałam, obowiązkowa solidarność łamana na przymusową relokację, bo ona jest przymusowa zarówno dla narodów, które mają teoretycznie te osoby przyjąć, ale przede wszystkim przymusowa dla samych migrantów. No ja chciałbym się w czymś nie zgodzić z panem posłem, bo to byłoby pewnie dobre dla audycji, ale niestety właściwie z wszystkimi elementami jego wypowiedzi się zgadzam, więc jedynie mogę tutaj coś dorzucić, bo tutaj Niemcy na pierwszym planie byli, oczywiście oni stoją za tą relokacją obowiązkową, ale mi się wydaje, że dopływ nielegalnych imigrantów do nich jest mniejszy niż do Włoch, Grecji czy Hiszpanii i tym krajom chyba też bardzo zależy. Stąd dziwna polityka pani Meloni, na którą liczyliśmy, a ona zaczyna nagle jakieś dziwne kroki, jakieś umizgi do Unii Europejskiej wykonywać i pewnie również w tym aspekcie, bo z tego co słyszymy, to właśnie najgorsze rzeczy dzieją się nie w Niemczech. Tam zdarzają się pojedyncze przypadki, że ktoś wyskoczy, kogoś zamorduje, natomiast nie ma sytuacji takiej, jaka jest w obozach, prawda, w Grecji czy we Włoszech, więc te kraje chętnie by przetransportowały część, prawda, tak zwanych uchodźców, uchodźców gdzie indziej i musimy się przed tym bronić z całej siły tak długo, jak to będzie możliwe, bo tak jak pan poseł powiedział, to jest taka pierwsza fala, ale jak się uświadomimy, jeśli tak, bo w tej chwili mówi się stosunkowo o niewielkiej liczbie osób i ktoś nieorientujący się pomyślałby sobie, o co ta walka, o co ta wojna, prawda? Wina Niemców polega tutaj chyba też na błędnej filozofii. W Niemczech, nie wiem, czy to jest pokłosie kantyzmu, gdzie każdy podmiot ma prawa wolnościowe takie, że może się właściwie osiedlić w każdym kraju, na którym ma ochotę, co jest absurdem jakiś. I to idealistyczne, hiperidealistyczne, czy pseudo-moralistyczne społeczeństwo niemieckie byłoby skłonne, prawda, tą falę wpuszczać, nie będąc świadoma to, co pan poseł mówił. Jak wielka to może być fala, bo w takiej Nigerii to kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset milionów młodych ludzi może ruszyć do Europy. I tutaj czytelnikom Trójki, najbardziej światłej części polskich słuchaczy, że tak powiem, mogę przypomnieć książkę Jeana Raspera pod tytułem Obóz Świętych. Ona opisuje, wprawdzie ta migracja idzie z Indii na wielkich okrętach do Europy, lewacy francuscy zapraszają i Francja jest zgnieciona w 5 minut, więc polecam lekturę tej książki, żeby sobie uświadomić, co się stanie, jeśli jaki to może być nie proces zablokujemy i do czego tego, może doprowadzić. Stanowczo nie zablokujemy, tak. To jeszcze takie pytanie, może pan profesor Grosse uzupełniające, bo pan poseł wspomniał też o tych kwotach, prawda, kar wspominał o tych z 2015 roku i właściwie teraz ta sytuacja pojawia się nam ponownie w uzupełnieniu do poprzedniego pytania. Około 20 tysięcy euro. Czy w ogóle wiadomo, skąd ta kwota może być? W jaki sposób została teoretycznie wyliczona? Tutaj wszystko na to wskazuje, że to jest po prostu coś, co można nazwać albo karą, albo jakimś czynnikiem zarabiania na tych imigrantach, w tym wypadku przez Brukselę, w tym wypadku przez skądinąd będący w pewnych opałach budżet Unii Europejskiej, w tym sensie, że te państwa członkowskie nie są skore do tego, żeby uzupełniać braki w tym budżecie. Komisja czy parlament poszukują, jak wiemy, różnych oszczędności. No tutaj można by było właśnie nie tylko na tych wstrzymywanych funduszach dla Polski zarabiać i gdzieś tam przesuwać, ale w tym wypadku na karach, które byłyby nakładane właśnie na takie państwa jak Polska czy Węgry czy szereg innych, które przecież też nie... zapewne nie będą realizować tego rozporządzenia. Tutaj przecież najbardziej prawdopodobny scenariusz, o tym mówią eksperci, jest taki, że to ta regulacja, o której tutaj mówimy, ona po prostu nie będzie realizowana dokładnie tak samo, jak nie była realizowana za pierwszym razem, jeśli chodzi o mechanizm pilotażu. Ten system się zacina i to jest pewna iluzja myślenia niemieckiego sposobie realizowania prawa europejskiego. Ja mam takie poczucie, że im się wydaje, że to prawo, jak już zostanie uchwalone, ono będzie skrzętnie przez wszystkich implementowane. Tak nie będzie. I tak jak Niemcy mieli problemy z imigracją, która ciągnęła przede wszystkim do Niemiec, nie tylko przez ten błąd pani kanclerz, o którym tutaj powiedział pan poseł Sariusz Wolski, ale cały szereg innych błędów, jeśli chodzi właśnie o politykę Unii Europejskiej. Bo ja jeszcze pozwolę sobie na zakończenie dodać jedną rzecz, albo tutaj jest kilka, moglibyśmy powiedzieć, kontrowersji albo wręcz skandali, jeśli chodzi o to całe rozporządzenie. Pierwszy, najważniejszy, ta polityka nie będzie skuteczna. Również dlatego, że ona nie będzie realizowana przez dużo państw członkowskich, bez względu na to, jakie kary tutaj zostaną, czy będą nakładane. Druga rzecz jest moim zdaniem skandaliczna, ona się powtarza od pewnego czasu. Europa Zachodnia próbuje podejmować decyzje za nas i nas przymuszać do pewnych rozwiązań, które im się wydają, że są najlepsze z ich punktu widzenia. Niestety za taką polityką bardzo nieskuteczną, powielającą pewne błędy, a przede wszystkim taką asymetryczną w stosunku do nas, i wymuszaną siłą poprzez sankcje stoją w dużym stopniu Niemcy. No i wreszcie jest to też skandal z punktu widzenia tego, o czym powiedział pan poseł również. No bo to jest kolejny przykład, w jaki sposób instytucje unijne, zachęcane zresztą przez takie państwa jak Niemcy, łamią traktaty, czyli łamią praworządność. My jesteśmy często oskarżeni o to, że jesteśmy krajem niepraworządnym, a prawda jest zupełnie inna. Przede wszystkim Bruksela w sposób ordynarny od dłuższego czasu, przy wielu okazjach, łamie traktaty. I tutaj był złamany ten artykuł 79 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i to trzeba mówić głośno. Jeżeli my nie będziemy realizować tego rozporządzenia. Czy ten nasz głos w ogóle zostanie usłyszany, bo to przecież jest nie pierwsza sytuacja, jak zresztą pan profesor mówi, łamania praworządności. Ja wiem, ale jeżeli my nie będziemy stosować się do tego prawa, to my będziemy postępować zgodnie z ideą czy z zasadą praworządności. My możemy doprowadzić do tego, chociażby, żeby Polski Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się na ten temat. Czy to jest zgodne z traktatami, czy to nie jest zgodne z traktatami. Jeżeli będziemy mieli takie orzeczenie, to wtedy polski rząd nawet nie powinien, nie tylko płacić tych kar, ale nie powinien, i ma taką możliwość, ale nie powinien również realizować w całości tego rozporządzenia. Jak pan widzi tę sprawę, panie pośle, o której w tej chwili mówił pan profesor Grosse? No, z dodatkowym jakby jeszcze pytaniem wywołującym kolejną sprawę, mianowicie no, wspominał pan poseł, a także ja o tych około 20 tysiącach euro, nazwijmy to w jakoś tam umownie kary, a co w takim razie z pieniędzmi, które powinny do nas dotrzeć za faktyczną pomoc udzielaną uchodźcom wojennym z Ukrainy? To są po prostu śmieszne kwoty, które udało się uzyskać. Panie pośle. Ja nie sądzę, żeby te pieniądze, żeby to było pieniądze. Brukseli, bo nie ma pieniędzy i chce zarabiać. To są kwoty, które nie mają znaczenia dla Brukseli. Główny powód to jest ustrojowy. To znaczy próba stworzenia umocowania w praktyce prawa unijnego kompetencji, której ona nie ma. Sprzeczna z zasadą z artykułu 5, który mówi, że który jest na temat kompetencji, granic kompetencji Unii, który mówi, że wszystkie kompetencje nieprzyznane w traktatach Unii Europejskiej należą do państw członkowskich. Kropka. Także jest to element faktycznej zmiany ustrojowej poprzez reinterpretację, czy de facto pogwałcenie prawa. W tle jest wielki plan inżynierii społecznej, to znaczy zmiany składu etnicznego Europy, ponieważ siły, które za tym stoją, chcą zaimportować miliony z południa i z południowego wschodu. Mówienie głośno, oczywiście tu pan profesor Grosse ma rację, trzeba i może nawet nie dość głośno o tym mówimy. Ja słuchając debaty polskiej z zdziwieniem słucham wszelkich argumentów, natomiast bardzo rzadko pada argument, że jest to bezprawne. Znaczy, że jest to sprzeczne z traktatem. Znaczy, dominują argumenty, że jest to niesłuszne, skandaliczne, oburzające, etc., etc. Natomiast jedyny argument, który działa, jeśli na Brukselę, to jest argument formalno-prawny. Mhm. Także trzeba głośno mówić, ale przede wszystkim, ale to też nie wystarczy. Trzeba narzucić koszty, to jest the cost, poprzez politykę pakietowego negocjowania, wiązania rzeczy z sobą wzajemnie niezwiązane formalnie. Krótko mówiąc, przez blokowanie różnych ważnych spraw w Brukseli po to, żeby dolegliwość tej gwałcącej traktaty polityki dotarła. Samo mówienie spływa jak po kaczce. z praktyki naszych tutaj wewnętrznych, parlamentarnych, brukselskich negocjacji jest nie, bo nie, nein, bo nein i koniec. Zero próby nawet wyjaśniania, dlaczego działają bezprawnie. Także to jest polityka cyniczna i trzeba zastosować środki, które druga strona zrozumie, i to musiały być środki penalizujące drugą stronę. A przy okazji, jeśli formuła audycji na to pozwala, ja bym chętnie usłyszał od profesora Przyłębskiego komentarz na temat tej skłonności do stosowania penalizacji. Do momentu, kiedy komisja się ogłosiła Junckera komisją polityczną, tak zwany enforcement, czyli narzucanie, wymuszanie z penalizacją, sankcjonowaniem, była w zasadzie nieobecna w praktyce Unii Europejskiej. Ta nowa Unia Europejska, która się centralizuje poprzez fakty dokonane, a chce jeszcze do tego to wszystko zmienić w traktatach, w ostatnich moich tutaj negocjacjach zespołu Ferrofstata pracującego nad zmianą traktatu. No, Ferrofstat ostatnio powiedział, bardzo chętnie wpisze imigrację jako kompetencję Unii. Krótko mówiąc, oni chcą, żeby to nie była kompetencja Unii krajów członkowskich. Póki co muszą to robić nie tyle po kryjomu, co właśnie zabiegiem, wybiegiem łamiącym traktaty, ale tak naprawdę chcą przejąć. Ale pytanie brzmi, może zacznę od czegoś, co może źle zabrzmi. Niemcy mają praktykę, pan profesor będzie wiedział, co ma na myśli, mają praktykę w swojej historii w przesiedleniach. No właśnie. W tej materii, nie tylko zresztą. I sądzę, że ta nowa coercive policy, taka, gdzie jest przymus instytucjonalno-prawno-polityczny, polityka jest gdzieś zakorzeniona, to jest moja supozycja, ale proszę niemcoznawcę o zdanie, w kulturze politycznej, filozoficznej wręcz, niemieckiej. Skąd się to bierze? Pan profesor... Czy tam nie należy szukać źródeł? Pan profesor... Tak, to niełatwe pytanie, przed którym mnie pan poseł postawił, bo to pewnie trzeba by uruchomić jakby historię Niemiec XIX-XX wiek. Ale ciekawe i rzeczywiście godne, chyba właśnie pan poseł już, godne, już gdzieś na ten temat się też wypowiadał. Ja to w tej chwili, to być może... Przemusowych przesiedleń. Tak. Ja bym to wiązał z tym, o czym wiemy, że jest chęć tworzenia z Unii Europejskiej gracza globalnego pod kierunkiem Niemiec, bo ich sukces gospodarczy wydaje im się, daje im prawa do tego, żeby tą Unią zawiadować i staje jako ten kraj, który się temu opiera z wielu ważnych powodów, Polska głównie, bo niestety te inne kraje w pewnym momencie wymiękają, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, i tę Polskę trzeba jakoś przydusić i wydaje się właśnie Niemcom, że kary pieniężne czy inne to spowodują. Ale ja bym taki promyczek nadziei dał. To troszkę śledzę, na ile mi czas pozwala, tą scenę niemiecką i widzę, że tam następują też pewne zmiany. To znaczy społeczeństwo niemieckie też wystraszyło się zmian, które przyjdą, które już są w związku z tymi nielegalnymi uchodźcami, prawda, imigrantami, ale też z tą zieloną rewolucją i akcje zielone spadają na łeb, na szyję. Rosną natomiast akcje AfD, co w Polsce jest postrzegane tylko jako zagrożenie, dlatego że z powodu reparacji AfD się trochę nastroszyło i zaczyna mówić o ziemiach zachodnich i tak dalej, ale to jest tylko jeden element, tak, prawda? Natomiast ideowo, że tak powiem, oni są tradycjonalistami, są za tradycyjną rodziną, za społeczeństwem, za narodem, prawda, który decyduje, za demokracją i tak dalej, więc oni mogą teoretycznie w następnym tych wyborach wejść do koalicji z CDU, które pewnie te wybory wygra. I wtedy nasza umiejętna debata z tymi dwoma partiami może wywołać zmiany korzystne dla nas i za zatrzymanie tej inżynierii społecznej, o której mówił pan poseł, bo ja też uważam, że to jest element inżynierii związanej z pewną dominacją. Zmianą składu etnicznego, ale, jak powiedział pan poseł, prawda? Ale tu chodzi o dominację zmiany ideową, prawda? To są ludzie, ci, co rządzą Europą w tej chwili, bliscy tej Culture Council, nienawidzący kultury europejskiej, głoszący jakieś multikulti, które nigdzie nie zafunkcjonowało tak naprawdę i trzymający się tego uporczywie, ale rośnie opozycja przeciw nim. Hiszpania tu jest dobrym przykładem również. Zobaczymy, to jest walka z czasem troszeczkę, czy oni wcześniej zdławią nas swoimi przepisami, karami i tak dalej, czy Europa się odbuduje i doprowadzi do stanu równowagi, w której znowu demokracja zatriumfuje. I tutaj jest kwestia, której nie poruszyliśmy jeszcze, kwestia referendum. Naszego pomysłu na referendum w tej sprawie. To tak, były mocne, to jest propozycja silny, z ubiegłego czwartku. Przykład demokracji. Niech społeczeństwo polskie zdecyduje, w którą stronę idzie. Czy zgadza się, czy nie zgadza się. I wtedy świat zobaczy, że to nie jest wola rządzących jednej partii, tylko społeczeństwo ma prawo się wypowiedzieć. Tak, widzi pewne zagrożenia. Nie chce. Ludzie już dzisiaj jeżdżą na wakacje do krajów zachodnich. Francja, Anglia. Widzą te szczelaniny na ulicach albo czytają o nich. Nie chcą żyć w czymś takim. Mają błogie poczucie bezpieczeństwa. Chcą to zatrzymać nawet przypuszczalnie za cenę zapłacenia tych 20 tysięcy, jeśli nie będzie innego wyjścia. Pan profesor Tomasz Grossy, w odniesieniu jakby do pytania wywołanego przez pana posła, no a także i do referendum, bo przecież chciałam o to zapytać. No tutaj rzeczywiście Niemcy po pierwsze mają taką filozofię działania, że im się wydaje, że można poprzez przymus prawny, przymus finansowy, ale też poprzez działania retoryczne, które no, są skierowane przeciwko wszelkim oponentom dla ich polityki w Europie. No można forsować pewne rzeczy, na których im zależy. Oni tutaj pod tym względem są bardzo mało moim zdaniem elastyczni, ale to, o czym wspomniał pan poseł Sariusz Wolski. Rzeczywiście Unia się zmieniła pod wieloma względami. Między innymi te poza jakby traktatowe zmiany ustrojowe, które są dokonywane metodą faktów dokonanych albo przez działania komisji, czasami Parlamentu Europejskiego, czasami właśnie Trybunału Sprawiedliwości. Skutek jest taki, że państwa mają coraz mniej do powiedzenia, rządy narodowe, zwłaszcza jeśli chodzi o te najsłabsze kraje, albo mniejsze. Natomiast w sposób nieformalny i poprzez zjawisko upolitycznienia takich instytucji jak Komisja, czy również Trybunał Sprawiedliwości, ci najwięksi gracze, przede wszystkim Niemcy, nie tracą swoich wpływów, tylko wręcz odwrotnie. Ich pomysły są coraz bardziej chętnie realizowane, a jeżeli ktoś jest temu przeciwny, to albo się go grilluje, oskarżając o praworządność, albo zabiera się fundusze, albo w jakiś tam inny sposób sankcjonuje. Tak czy inaczej, ten mechanizm funkcjonowania opierający się na przymusie i na sankcjach, przymusie prawnym i sankcjach finansowych, razem z tą taką kampanią oszczerstw, która jest skierowana w sposób zmasowany przeciwko tym krajom, które potencjalnie mogą być źródłem oporu, no to nie wróży dobrze przyszłości integracji europejskiej. Ona jest spowodowana moim zdaniem tym, że Niemcom ta władza troszeczkę zaczęła się wymykać z rąk. Między innymi poprzez serię kryzysów, które dotknęły Unii Europejskiej, ale też poniekąd w sposób pośredni wojny na Ukrainie, która obnażyła jakby ich mechanizmy działania, obnażyła błędy ich polityki. Przez stosunek państwa niemieckiego na początku, prawda? Przynajmniej na początku do... No wszyscy zobaczyli przede wszystkim, ile błędów... I nieudzielanej de facto przez nich pomocy. Tak, ale wszyscy zobaczyli, ile Niemcy błędów zrobili, że oni poniekąd wyhodowali Putina, jego imperializm i ich błędna geopolityka doprowadziła do tego wszystkiego, z czym mamy w tej chwili wszyscy do czynienia. Kolejny oczywisty błąd, który się wiąże z pytaniem pana posła, dotyczący tych różnych relokacji i tak dalej. No przede wszystkim zasadnicza pomyłka polega na tym, że oni myśleli, że to będzie siła robocza, tania siła robocza, imigranci, którzy rzeczywiście zasypią pewien deficyt, z którym oni się borykają na rynku pracy. Okazało się zupełnie odwrotnie tak naprawdę. A oni przyjechali w dużym stopniu przede wszystkim zainteresowani socjałem i dobrym życiem, a nie ciężką pracą. A na sam koniec, jeśli można, ja uważam, że tak naprawdę od woli politycznej rządu zależy to, czy tą regulację, o której tutaj mówimy, zresztą podobnie jest z innymi regulacjami Unii Europejskiej, które mogą się w innych obszarach okazać dla nas bardzo trudne do implementacji, czy niezwykle kosztowne. Tak naprawdę od woli politycznej rządu zależy, czy ona będzie realizowana, czy nie. Tak było w pierwszym przypadku, jeśli chodzi o ten mechanizm pilotażu dotyczący relokacji. Myśmy po prostu tego nie realizowali, bo taka była wola polityczna rządu. I to samo można zrobić dzisiaj, to samo można zrobić we wszystkich innych sprawach. Rozumiem to referendum właśnie jako pewnego rodzaju uzasadnienie polityczne. Taki czy inny wynik, on będzie uzasadniał po prostu odmowę. Tak jest, pokazywał implementacji. Wolę społeczeństwa w tej kwestii. Sejm przyjmuje prezydencką nowelizację ustawy. Kolejna sprawa o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Posłowie opozycji bojkotują głosowanie. Panie pośle, pytanie do pana posła Saryusza Wolskiego w sprawie powołania tejże komisji. Oczywiście następuje pewnego rodzaju, chyba można to tak określić, nie wiem, panika, ponieważ zostaje zwołana specjalna sesja parlamentu, na której jest wielka dyskusja o tym, czy my, Polacy, mamy prawo powołać komisję, która będzie badała wpływy rosyjskie. Bardzo proszę pana o komentarz stanowiska Brukseli w tej sprawie. No, wielka dyskusja w obecności kilkunastu posłów polskich, polskiej opozycji totalnej. Którzy wywołali zresztą, prawda, tę dyskusję. Szefa frakcji Webera. Przy pustej sali i przy broniących sprawy posłach Zjednoczonej Prawicy. Także to było to temat wywołany na zamówienie totalnej opozycji, zrealizowany błyskawicznie w celach medialno-politycznych. O, i tyle. Więc to było włączenie parlamentu poprzez tych, którzy mają zdolność sprawczą w tej materii, do polskiej kampanii wyborczej. I tyle na ten temat. Oczywiście niesłuszne tezy, fałszywe twierdzenia, etc., etc. Nie ma się co na tym pastwić. To było po prostu przeniesienie sporu polskiego po to, żeby go udawać, że on jest... Że po raz jest kolejny zresztą, oparcie. Prawda? Po raz kolejny wydaje się być to bardzo konsekwentną. Konsekwentnym chwytem totalnej opozycji. Godny potępienia, ale faktyczne. Ale w takim razie bardzo poproszę jeszcze pana posła o komentarz właśnie do tej histerii, powiedzmy, bo chyba tak to można nazwać po stronie opozycyjnej, związanej z powołaniem tej komisji, bo też ta histeria tutaj w Polsce, ona spowodowała w dużej mierze to, co się wydarzyło w Brukseli, czyli wsparcie posłów do Parlamentu Europejskiego opozycji, czyli kolejnego zainteresowania, umownie mówiąc, sprawami wewnętrznymi Polski na zewnątrz. Sądzę, że we własnym interesie lepiej by opozycja zrobiła, gdyby nie reagowała w ten sposób. Bo w ten sposób reagując, krótko mówiąc, uprawdopodobniła domniemanie, że mają coś na sumieniu, jeśli chodzi o działania prorosyjskie. Kontekst jest taki, że w krajach Zachodu, chociażby we Francji, gdzie taka komisja powstała parlamentarna, która przesłuchiwała byłego premiera Fillona, że taka komisja istnieje w Parlamencie Europejskim. Tak. Wobec tej najbardziej brutalnej fazy wojny i tego otrzeźwienia Zachodu w spojrzeniu na Rosję, to jest oczywiste. Jest element zagrożenia bezpieczeństwa i w skali kolektywnej NATO, i w skali w skali jednostkowej państw członkowskich i takie komisje są na porządku dziennym i będą w coraz większej ilości krajów funkcjonować. Byłoby dziwne, gdyby Polska, która pierwsza ostrzegała, która jest krajem frontowym i tak dalej, w tej materii komisji nie miała. Także opozycja sama się tutaj zadenuncjowała, można powiedzieć, ale przy okazji robiąc ten zamęt międzynarodowy. No, kuriozalny tekst Departamentu Stanu amerykańskiego w sytuacji, kiedy próbuje się, znaczy naganiający z naganą dla Polski w tej materii, jakby przejmujące myślenie opozycji totalnej, że jest to działanie, które zmierza do wyeliminowania kogokolwiek z wyścigu wyborczego w dniu, kiedy w czasie, kiedy się omalże, no w zasadzie aresztuje kandydata Trumpa do prezydentury w Stanach Zjednoczonych. Więc sądzę, że Amerykanie w tej materii stracili okazję, żeby siedzieć cicho, trawestując prezydenta Francji Jacques'a Chiraca, który powiedział o Polsce, skandalicznie zresztą. Także najnormalniejsza rzecz pod słońcem w Polsce została insynuuje się, że ma inne cele niż wszystkie inne tego typu działania właśnie w innych krajach, czy chociażby w samym Parlamencie Europejskim. No ale skoro wkroczyli na ścieżkę wojenną z Polską, a wkroczyli, no to wszystkie środki uznali, że są dozwolone. Wiarygodność tego zabiegu wśród trzeźwo myślących obserwatorów powinna być bardzo wątpliwa. Natomiast wśród tych, którzy są przekonani bezrefleksyjnie, że nagonkę na Polskę trzeba kontynuować bez względu na to, jakimi środkami, co by to nie miało, czego by to nie miało, jak miałoby to kosztować wiele, no to dla nich jest to element wojny politycznej. Pan profesor Przyłębski, czy nawiązując do tego, co mówi pan poseł, czy to jest trochę taki mechanizm wedle starego powiedzenia uderz w stół? I stąd te histeryczne wręcz reakcje, bo rzeczywiście takie są, szczególnie jeszcze po emisji przecież filmu, od pierwszego odcinka cyklu Reset filmu. To bardzo, bardzo prawdopodobne. Ja w tej sprawie bym chciał bardzo króciutko, bo jak słuchacze wiedzą, jest ta sprawa w Trybunale Konstytucyjnym, więc jakoś jest mi niezręcznie, ale dwa zdania chciałbym powiedzieć. Tak, ale w ogóle nie o tym, tylko bardziej o reakcji. Ale dwa zdania chciałbym powiedzieć, że każdy interesuje mnie reakcja opozycji. Każdy kraj ma prawo do wdrażania instytucji prawnych, tak, jeśli czuje się zagrożony, chce chronić swoje bezpieczeństwo i te inne komisje istniejące w innych krajach pokazują, że jest to realizowane i nagle my nie możemy. A dlaczego nie możemy? No bo dokonało się nadużycie językowe ze strony najpierw opozycji, a potem przyjęte poprzez Parlament Europejski, że to jest Lex Tusk, że dotyczy to jednego człowieka. Przecież to jest totalny absurd i uważam, że dobrze, że prezydent wniósł pewne poprawki, które wyłączają z tej komisji polityków i włączają ekspertów i myślę, że wyjaśnienie tych kwestii, a one są, bo jako ambasador byłem inwigilowany, obserwowany przez rosyjskie służby, to jestem o tym głęboko przekonany. No tak, panie profesorze, ale nawet bojkot opozycji podczas głosowania także był, pomimo przecież kiedyś, wniesienia tych poprawek, prawda? Kiedyś nawet skrytykowała mnie na konferencji prasowej pani Zacharowa, rzeczniczka Putina, co poczytuję sobie jako przyjemny zaszczyt. Prawda, że wspomniała o jakimś Przyłębskim, który w Berlinie powiada, że Polska nie została w 1945 roku przez Rosjan wyzwolona, tylko okupowana. Bezczelny Przyłębski kłamie, jest ignorantem historycznym, to usłyszałem pani Zacharowej i myślę, że od tego momentu już byłem bardzo dokładnie obserwowany, więc jak powtarzam to pierwsze zdanie, mamy prawo do czegoś takiego, musimy to robić starannie, zgodnie z regułami i nie możemy się wycofywać z tego. pan profesor Grosse w takim razie. Tu ja nawiązuję do zdania profesora Przyłębskiego. Każdy kraj ma prawo do wdrażania swoich instytucji. Jak w pana ocenie wygląda, a raczej no właściwie widzimy, jak wygląda tak naprawdę ocena tej sytuacji, jeśli chodzi o nasze prawa w kontekście tego, w jaki sposób łamie je Unia Europejska. Dotyczy to wielu aspektów, nie tylko kwestii tej komisji, prawda, i zabierania głosu w tej sprawie. Ja tutaj widzę taki mechanizm, który rzeczywiście od pewnego czasu się powtarza. Czyli my mamy przeniesienie rywalizacji krajowej na poziom europejski, mhm, do Parlamentu Europejskiego. Najbardziej to plastycznie pokazał pan poseł Sariusz Wolski, kiedy mówił, że tak naprawdę tylko Polacy byli zainteresowani tą debatą w Parlamencie Europejskim, dlatego że oni właśnie kontynuowali poniekąd tą rywalizację przeniesioną z poziomu krajowego. Natomiast to, co jest... A jaki jest skutek rażenia w pana opinii tego rodzaju dyskusji w parlamencie? Skutek jest taki, że niestety przeciwnicy polskiego państwa, różni, ekonomiczni, geopolityczni czy inni, skrzętnie wykorzystują taką okazję, dlatego że natychmiast podchwytują to różnego rodzaju eurodeputowani, komisarze i tak dalej, którzy z ubolewaniem na twarzy pochylają się nad łamaniem praworządności w naszym kraju i kierują wnioski, czy to do Trybunału Sprawiedliwości, czy do innych instytucji. I przede wszystkim pierwszy skutek jest taki, że osłabiany jest w ten sposób poprzez tą agresję słowną, ataki na polski wizerunek, podchwytywane przecież w prasie zachodnioeuropejskiej, między innymi niemieckiej. Osłabiane są możliwości naszych dyplomatów, naszych władz, żeby skutecznie się bronić nawet, albo realizować interesy w polityce międzynarodowej. No bo jeżeli ktoś jest tak stygmatyzowany takimi oszczerstwami, no to on, jego wiarygodność jest mniejsza i on słabiej może zabiegać o nasze interesy. To jest pierwsza rzecz, która moim zdaniem się powtarza, taki schemat działania. I moim zdaniem być może to jest na krótką metę wyborczą korzystne dla polityków opozycji, natomiast długofalowo przynosi dewastujące po prostu konsekwencje dla Polski i możliwości wyrażania przez państwo interesów, a ja przypominam, my nie żyjemy w sytuacji zwyczajnej, tylko w sytuacji, kiedy absolutnie płyty tektoniczne, geopolityczne i różnego rodzaju zagrożenia występują. I to w związku z tym takie igranie jakby z naszym, na własne życzenie poniekąd, osłabianie naszych możliwości, które i tak są trudne, tak, bo nie jesteśmy jakimś wielkim mocarstwem, tylko raczej krajem przyfrontowym, no to po prostu moim zdaniem to jest pewna w sensie strategicznym nieodpowiedzialność. Natomiast druga rzecz jest taka, że my musimy jeszcze o jednym pamiętać w tym kontekście, bo prawdą jest, że różne państwa Europy Zachodniej powołują tego typu komisje parlamentarne. Ale przecież tajemnicą Poliszynela jest, że wpływy rosyjskie są też obecne w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Tak jest. Dlaczego nikt tego nie bada? Ja już pomijam to, że ta ostatnia afera korupcyjna jest zamiatana pod dywan, katarsko-marokańska. Właśnie ale, o to chciałam. Ale przecież pytać. Zasadniczy problem i wyzwanie polega na tym, że w porównaniu do możliwości korupcyjnych, jakie ma Katar czy Maroko, możliwości, praktyka, doświadczenie służb rosyjskich, agentów wpływu i tak dalej w Brukseli jest nieporównywalna. Tak jest. Nikt się tym tak naprawdę nie zajmuje. I mówi się o gigantycznych kwotach, że tak powiem, w cudzysłowie zainwestowanych przez Rosję właśnie tam. No, pan profesor Grosse wywołał moje kolejne pytanie dotyczące korupcji i rosyjskich wpływów w instytucjach Unii Europejskiej w odniesieniu do tejże afery, o której pan profesor przed chwilą wspomniał, a także no, w ciągu dalszym losów pani Ewy Kaili, panie pośle, w jaki sposób to skomentować? Sprawa jest zamiatana pod dywan. Aresztowany, zgłoszony z aresztu poseł Tarabella. Sam go widziałem w parlamencie dwa razy już na sesji plenarnej przemawiał, jak gdyby nigdy nic, a pani Kaili została też zwolniona z aresztu i zapowiada, że wraca do pracy. Jej prawnicy zapowiadają, że wraca do pracy w Parlamencie Europejskim. Także wiele hałasu, a powrót jak gdyby nigdy nic i wygląda rzeczywiście na zamiecenie sprawy pod dywan. Moja diagnoza jest taka, że okazało się prawdopodobnie, że ciąg dalszy tej afery sięga wyżej i dalej. Egzekutywy unijnej i jeszcze wyżej politycznych kręgów. W związku z czym postanowiono ją zamknąć, licząc na to, że opinia publiczna, media, etc. zapomną. A pan poseł uważa, że zapomną? Nie jest to zresztą pierwsza afera i czy takie przewidywania środowisk unijnych są rzeczywiście prawdopodobne, że to wszystko, co wybuchło, rzeczywiście dość mocno, można powiedzieć, od grudnia ubiegłego roku, po prostu nagle zniknie i ci państwo, którzy już w tej chwili właściwie zaczynają normalnie funkcjonować, po prostu powrócą do swoich obowiązków? No, to jest możliwe, sądząc po tym, co było w przeszłości. Była nagłośniona, wykryta przez dziennikarza śledczego Quatremera z Libération afera z tłem lobbystyczno-korupcyjnym członków Europejskiego Trybunału Rozrachunkowego, sięgająca również Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Komisji Europejskiej. I ją na śmierć zamilczano. Znaczy skończyła się niczym. Była zmowa, że o tym się nie mówi. Nie było żadnego dalszego ciągu. Ja na różnych porach w parlamencie to podnosiłem. Zero reakcji, krótko mówiąc. Jest wola i chęć, żeby pewne rzeczy ukryć i zapomnieć. A ponieważ tutaj najwyższe piętra obozu socjalistycznego w to były zaangażowane, no bo to, co robiła pani Kaili, funkcja, jaką sprawowała, to wszystko zawdzięczała decyzjom politycznym na samym szczycie frakcji socjalistycznej. Więc sądzę, że tam zadziałały mechanizmy polityczne, tak. I zawarto porozumienie, że sprawę wyciszamy. Panie profesorze, pan profesor Przyłębski kończy nasz program. No to pana diagnoza tejże sytuacji, czy nie wiem, jak to powiedzieć, diagnoza ciężkiej choroby toczącej niewątpliwie unijnych urzędników i niektórych polityków. Sytuacja jest dramatyczna. To sformułowanie obóz socjalistyczny, to co ja mówiłem o takim ideologicznym, zupełnym jakiejś dewiacji europejskiej, a na poziomie Unii Europejskiej to jest zamiatane pod dywan skandale rozmaite, prawda, tylko dlatego, żeby uratować... Właśnie nie wiadomo co. Co? Pytanie, czego możemy się spodziewać? Czy raczej rozjazdu i stopniowego upadku Unii Europejskiej? Czy to byłoby dobre dla Polski? Może na tym gruncie powinno powstać coś nowego. To na kolejny program, panie profesorze. To na kolejny program, ale rozmowa. To, co pan poseł Saryusz-Wolski stwierdził, że opinia publiczna ma taką skłonność do zapominania. Jeśli dziennikarze nie pilnują pewnych spraw, to one znikają z agendy i jak gdyby inne, które są co już przywoływane, dominują, a tym, co już przywoływanym tematem jest Polska nieprawo rządność, prawda? I tutaj na koniec może... I jakże to potrafi być głośne dzięki szczególnym staraniom właśnie o to, prawda? Tak. Dlatego jeśli mowa o tym, że pan poseł mówił, że łamie prawo Unii, również TSUE, powstała taka idea powołania instancji czy instytucji odwoławczej, bo jej nie ma, złożonej z prezydentów czy prezesów Trybunału Konstytucyjnego. Może do tego trzeba wrócić, bo jakaś instancja odwoławcza od TSUE, która jest tak ideologicznie sformatowana, powinna, ma być, jeśli Unia ma ocaleć. Decyzję. Bardzo panom dziękuję za udział. Ona jest formalnie złożona. Aha, ta propozycja, tak. Mhm. Tak, formalnie złożona. Natomiast pani Kaili w odpowiedzi na moje sugestie, że za aferą stoją Rosjanie, zagroziła mi procesem sądowym i cisza. To też coś mówi. Też coś mówi, tak. No takie właśnie, jak to chyba